أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. باب المخفوضات من الأسماء. İsimlerden mecrurlar. Mecrur isimler. قال المؤلف رحمه الله تعالى المخفوضات. مخفوض ne demek yani المجرورات. مجرورlar ثلاثة أنواع، üç nev'idir. النوع الأول ما هو؟ مخفوض بالحرف، بحرف الجر يعني حرف جر مجرور. ومخفوض بالإضافة، إضافة إلى مجرور يعني مضاف إلى مجرور، اسم مضاف سببيلة مجرور. وتابع للمخفوض، bir de مجرورة تابع olan o da مجرور. وأقول ben diyorum الاسم المخفوض مجرور اسم ne üzerine olucudur؟ على ثلاثة أنواع، üç nevi üzerine olucudur. وذلك bu niçin؟ وذلك bu yani kevnül ismi, kevnül ismi mahfuzdan ala selaset enva'in. Mahfuz ismin üç nev'i olması niçindir? Değil mi? Niye üçe hasredilmiş? Liennel hafıza lehu lil ismi. İsmi cer eden imma ya en yekune olması durumundadır. Harfen, harf olmak durumunda. Neyden olan bir harf? Öyle harf ki olucu neyden? Min hurufil hafdi, cer harflerinden bir harf olma durumundadır. Yani hafız cer eden ya harftir, harfi cerlerden bir harftir. Elleti sebeqa, o harfler ki geçti, beyanuha, onların beyanı geçti. Fi evvelil kitabi, kitabın baş tarafında onların beyanı geçti. Benim kitaba göre sayfa 24 diyor. Velleti ol harfler ki seyerkuruha, onları zikredecek. Bir takım harfler geçti. Velleti ve ol harfler ki seyerkuru, zikredecek yakında ha onu. El müellifu, müellif. Neden sonra zikredecek? Ba'de zâlike. Ba'de zâlike el beyan. Bu beyandan sonra da bu harfleri zikredecek mesela. O harfleri söyleyecek. Bir kısımları geçti, bir kısımlarını da şimdi zikredecek. Bu harflerden bir tanesi dahil olduğunda isim mecrur olur. Ve zalike nahvu. Ve zalike bu. Yani kevnül ismi mahfudan bil harfi nahvu Halid. Halid gibisidir. Min kavlike, senin sözünden. Eşfaktu ala Halidin. Eşfaktu. Rahimtu ala Halidin. Halide merhametli davrandı. فَإِنَّهُ فَإِنَّ خَالِدَ فَإِنَّ خَالِدًا خَالِد فَإِنَّ خَالِدًا bu halid lafızı mecrurun bi'ala, ala ile mecrur ve huve ala harfun min hurufil hafdi, cer harfinden bir harftir. Ve imma ya da şimdi hafız ismi cer eden ya harftir ve imma ya en yeküne olma durumundadır. El hafizu cer edici lil ismi, ismi ismi cer eden, ismi cer eden, evet ismi cer eden şey ne olmalıdır? Ne olma durumundadır? İzafe tesmin, değil mi? İsmin muzaf olması durumundadır. Kablehu, kendisinden önce, ileyi o isme. Yani o isimden önce vakı olan ismi muzaf kılınmasıdır. İzafete olacak olan. Burada ben de merfu yapmış ama. Ve ma'nel izafeti. İzafetin anlamı ise nedir? Ne demek yani? Mecrur olan isimden önceki ismin ona muzaf olması ne demek? Nisbetü thani, ikincinin nispet edilmesidir. Evveli birinciye. Yani gulamu Zeydin. Zeydin kölesi. Değil mi? Evet. Nispet bir tane, ikincinin nispet edilmesi, lil evveli birinciye nispet edilmesi. Evet. Ne diyorsun? Gulam-ı Zeydin. Ne demek bu? Zeydin kölesi. Yani bu köle Zeyd'e kime ait? Zeyd'e aittir. Ve zâlike nahvu Muhammed. Muhammed lafzı. Min kavlike câe gulâmu Muhammedin. Muhammed'in kölesi geldi. Fe innehu mahfûdun. Bu mecrurdur. Bir sebebi izafeti gulam. Gulamın izafe edilmesi sebebiyle. Nereye izafe ediliyor? İleyhi Muhammed. Yani İlahi Muhammed. Muhammed'e izafe edilmesi. Ne demek gulamın köle? Kim için olan köle? Kim için olan? Li Muhammed. Muhammed için. Yani Muhammed'e aidiyeti var yani. Yani ikincisi birincinin nesidir? Mensubu ileyhisidir yani. Mensubu ileyhisidir. Köle mensuptur, nispet ediliyor. Yani Muhammed. Ve imma yeda en yekunel hafizu cer edici olan lilismi, ismi cer edici olan nedir? Efendim, tebaiyyetehu. Tebaiyyetehu o ismin tabi olmasıdır. Neye tabi olmasıdır? Lismin mahfudin. Mecrur isme tabi olması. Bi en yekune na'ten lehu. Onun sıfatı olmakla. Nahu. El fadıl. Min kavlike. Ehazetül ilme an Muhammedin el fadili. Ehazetü aldım el ilme. İlmi kimden? An Muhammedin. Muhammed'den aldım. Muhammed'den ilmi aldım. Öyle Muhammed ki el fadili. Faziletli Muhammed'den ilmi aldım. Evet matufen. Matuf. Ne üzerine matuf? Aleyhi, alel ismin mecruri. Mecrur isme matuf olmasıyla. Nahu Halid min kavlike. Merartu bi Muhammedin ve Halidin. Değil mi? Vavvavat ve Halid matuf. Nereye matuf? Alel ismin mecrur. Ve huve Muhammed. Ev gayre hâzeyni veya bu ikisinin dışından. Mine tevâbi' tabilerden. Elleti sebeka zikruha. Ya tekit olur, ya bedel olur, ya atfü beyan olur. Bunlardan biri olduğu zaman da metbu mecrur olduğunda tabi de ne olacaktır? Mecrur olacaktır. Kâlel müellifû. Şimdi müellif hazretleri buyurdu. Femmel mahfudu bil harfi. Harf ile mecrura gelince fehüve o. Nedir? Ma ol bir isim ki el ismüllezî yuhfelu yani yücerru yekûnü mecruran. Mahfudan, mecrur oluyor. Neyle? Bi min, min ile. Ve ila, ve an, ve ala, ve fi, ve rubbe, vel ba'i, vel kafi, vel lami, ve hurufil kasemi. Kasem harfleriyle mecrur oluyor. Ve hiye o, yani hurufu kasem de nedir? El vavu, vavul kasem, vel ba'u, ba'ul kasem, ve ta'u, ta'u. Ev bi vavi rubbe, rubbe vavu ile. Ve bi müz ve müz. Müz, müz ile ne olur? İsim mecrur olur. Ve kulu ben diyorum. En nev'ul evvelu birinci nev'i minel mahfuzati mecrurdan. El mahfuz, el mecrur. Mecrur olandır. Neyle bi harfin min hurufil hafzi. Cer harflerinden bir harfle mecrur olandır. Ve huruful hafzi. Cer harfleri kesiretün çoktur. Minha o harflerden bir tanesi min. Mindir. Ve min ma'aniha minin birçok manası var. Bu manalardan bir tanesi el ibtida'u ibtidadır. Başlamak. Ve tecurru cerreder min el isme zahira ismi zahiri cerreder vel mudmera zamiri cerreder. Yani zamiri de cerreder ismi zahiri cerreder lafzen veya takdire. Değil mi? Zamiri ise mahalle. Nahu kavlihi teala ve minke ve min nuhin. Ve minke senden ve min nuhin ve nuhtan. Minke, min harfi cerke, damirun, mecrurun, muttasırın, mecrurun, mahalle. Ve min nuhin, min harfi cer, nuhin, mecrur, bi, min. Ve alameti cerri el kesedü zahiretü fi ahirehi. Ve minha yine harfi cerlerden ilah ilahdır. Ve min ma'aniha onun manalarından bir tanesi el intihau intiha sona vermek. Ve tecurru bu ila cerreder el isme zahira ismi zahiri cerreder vel mudmara zamiri de cerreder eydan minde olduğu gibi. Nahu kavlihi teala ileyhi yuraddu ilmus sa'ati ileyhi ona yuraddu reddolunur. İlmu saati, kıyametin kopacağı ile ilgili bilgi Allah'a bırakılır. İleyhi ila harfu cerhi zamirun mecrurun muttasıl. Zamir mecrur muttasıldır. Mecrurun mahallen bi ila. İla ile mahallen mecrur. Ve kavli teala ilallahi merci'ukum cemi'a. İlallahi. İlallahi ila harfu cer. Allahi mecrurun lafzan bi ila. وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. Tamam. Ve minha yine harfi cerlerden an. İleyhi derken o mahalle mi yine oluyor? Hi tabi. Zamir ya. Mahalle. Bu da resmen şey hocam. Cer almış ama. Yine evet. Mahalle diyoruz değil mi? Nerede? Lafzında almış ya. Cer. Öyle diye iyi olmuş diyor. Yani. Yok yok o şeyden de makabinden dolayıdır o. O makamında ya olduğundan dolayı ileyhi. O mebni-i alel kesirdir o. Mebni-i alel kesir, mecrurun mahalle. İleyhi olmayacağı için mi hocam? O tabi olmaz. Makamlı ya olduğu için. Orada mesela şey olsaydı, mesela ya olmasa, mesela minhu mesela. Orada şey, yani kendisine elif kese minha. O onlara itibar ediyor. Onlar şeydir, lafzi durumu nedir? Yani mebniyun, mebni alel kesir. Ha. Mebni alel kesri, mecrurun mahallen bi ila. İla ile mahallen mecrur. O irab değil yani. Ben şu aslında uzman, lafzında burada cer olsa yine mahallen. Yani cer, o işte cer değil, o kesre, mebni alel kesirdir yani, o kesredir. O irab değil yani. Ve minha an. Harfi cerlerden üçüncüsü an ve min maaniha onun manalarından el mücavezetü mücavezet yani aşmak ulaşmak ve tecurru cerreder el isme zahira ismi zahiri cerreder ve damira damiri de cerreder eyla nahvu kavli teala lekad radıyallahu anil müminine lekad radıyallahu anil müminine Allah müminlerden razı olmuştur. Allah'ın rızası onlara ulaşıyor yani. Değil mi? An harfi cer. El müminine lafzen an ile mecrur. Ve alametü cerrihi el ya'u niyabeten niyabeten anil kesertine. Ve kavli teala radıyallahu anhum anhum ve radu anhu an harfi cer hum Zamir mecrurun muttasıl. Tamam. Mebniyun ala sükun mecrurun mahallen. Ve radu anhu. Buna ne diyor? An harfi cer. Hu. Zamir mecrurun muttasıl. Mebniyun ala dammi. Anhu. Mebniyun ala dammi. Mecrurun mahallen. Bi an. Ve minha ala. Harfi cerlerden dördüncüsü ala ve min maaniha ala'nın manalarından el isti'la'u isti'la üzerinde olmak, üstünde olmak. Ve tecurru cerreder el isme zahira vel mudmera eydan. İsmi zahiri de, damiri de cerreder. Nahvu kavli teala. Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun. Ve aleyha ve alel fülki. Onların üzerine ve gemiler üzerinde tuhmelun. Bir yerden bir yere sevk ediliyorsunuz, taşınıyorsunuz, götürülüyorsunuz. Ve aleyha ala harfi cer ha zamirun mecrurun muttasıl mebniyun ala sükuni. Değil mi? Evet. Mecrurun mahallen bi ala. Ve alel fülki ala harfi cer el fülki mecrurun bi ala. Lafzan ve alametü cerrihi el kesetü zahiratü fi ahir. Ve minha yine harfi cerlerden fi fi. Ve min maaniha. Fi'nin manalarındandır. El zarfiyetü zarfiyet içinde olmak. Ve tecurru cerreder el ismi zahira. İsmi zahiri ve damira. İsmi zahiri de zamiri de cerreder eydan. Yani hem ismi zahiri hem de zamiri diğerleri gibi. Nahvu kavli teala. Ve fis semai. Bak ve fis semai rizkuküm. Evet. Ve fis semai rizkuküm. Ve fis sema. Fi harfi cer. Es semai mecrurum bi fi. Ve alameti cerri elketu zahirat bi ahir. La fiha gavlun. La fiha. Fi harfi cer. Ha. Zamirun mecrurun muttasıl. Mecrurun mahallem bi fi. Fi ile mahallem mecrur. Ve minha rubbeh. Rubbeh. وَمِنْ مَعَانِيهَا التَّقْلِيلُ azlığın beyan edilmesi. وَلَا تَجُرُّ جَرَتْمَسْ اِلَّا ancak cereder الْاِسْمَ ظَاهِرَ zamiri ceretmez yani. Ancak ismi zahiri cereder. نَحْوْ قَوْلِكْ رُبَّ رَجُلٍ كَرِيمٍ لَقِيْتُهُ رُبَّ رَجُلٍ كَرِيمٍ لَقِيْتُهُ değerli, cömert olan ne kadar az adam لَقِيْتُهُ ben ona karşılaştım. Yani benim karşılaşmış olduğum cömert adam çok az. Çok az cömert adamla karşı karşıya geldim, karşılaştım. Bizim burada aradığımız rubbe, amildir. Amil lafz-ı semainin harf-i cerler kısmından olup, racülünü ceretti, değil mi? Racülünü ceretti, görüyorsun. Aynı zamanda mevsuftur, kerimin de onun sıfatı. Ve minha elbâ'u bâ harf-i cerî ve min maanîhâ. Ba'nın manalarından bir tanesi ettadiyetü, müteaddilik ifade etmesidir. Yani müteallakını mecrura ne yapar? Ulaştırır. Ve onu müteaddi kılar yani. Müteallakı lazım fiil ise onu ne yapar? Müteaddi kılar. Dolayısıyla meful almasını sağlar yani. Lazım fiilken meful alamıyor. Harbicel vasıtasıyla ne olmuş oluyor? Tadi ediyor ama ba'da aslında ilsak manasıdır. İlsaktır bazı aslında. Ve tecurru cerreder el isme zahire ve zamire cemi'an. Hem ismi zahiri hem de zamiri cerreder. Nahnu kavlihi teala. Fe imma nezhebenne bike. Bike. Bi. Harf cer ke. Zamirun mecrurun muttası. Ödüne nezhebenne değil mi? Fe imma nezhebenne bike değil mi? Yok da orada öyle de, sen de öyle mi yazıyorsun? Evet, fe imma nezhebenne. Lenezhebenne bih. Böyle işi, lenezhebenne billedi. Ama billedi, fe imma nezhebenne bih değil mi? Tamam, bana söyle. Orada. Ve kavlihi teala, zeheballahu, onu düzeltin. Zeheballahu binurihim, binuri. Bahar bicer nuri, lafzı mesul, ismi zahir mesul. Ve minha el kafu, kaf. وَمِنْ مَعَانِيهَا التَّشْبِيهُ teşbih benzetme. وَلَا تَجُرُّ جَرَتْمَزْ اِلَّا الْاِسْمَ الظَّاهِرَ ancak ismi zahiri cereder, zamiri ceretmez. نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلُ نُورِهِ O Allah'ın nurunun مَثَلُ نُورِهِ onun o lambanın nurunun benzeri, hali, durumu ne gibidir? كَمِشْكَاتٍ işte فِيهَا misbah. Yok, senin dediğin doğru hocam. Ya ama şey yaptın, beni şaşırttın. Özür dileriz hocam yani. Mesela nurihi o. Onun nurunun durumu tamam. Evet. Ne gibidir? Kemişkatin bir mişkat, böyle bir oyuk. Oyuk. Onun içerisine fiha misbah. Evet. Onun içinde misbah var. El misbahu fi zücah. O da o misbah lambada bir şeyin içerisinde. Fanusun içerisinde. Efendim. Ondan içinde ya. Bir zeytinyağı var diyor. Sanki ateş vurmasan bile ortalığı aydınlatıyor. Neyse o ayet ünlü. O ayet ünlü de sadece bir o ayette tefsirler var. Evet. Şimdi o bize o kadar şey mana murat. Mana murat değil şimdi burada. Mişkatin. Kaf harfi cerdir. Mişkatin evveline geldi. Mişkatini ceretti. Mana tefsirini okurken bakacağız. Peki. Ve minha. Yine harf-i cerlerden bir tanesi el-lamu lam ve min ma'aniha lamın manalarından. Burada öne geçen manasını veriyor diye hocam. Bağda her ne kadar ilsakı vermese de. Tabii tabii. Yani manalarından bariz, bir tanesi şudur yani. Yani en önemlilerinden birini veriyor yani. Önemli gördükten bir tanesini veriyor. Hepsini tek tek zikretmeyin. Başka manaları da var. Min çünkü tebiz içindir yani. Onun manalarından bazısı nedir? Tadiyedir. Yani min orada nedir? Tebiz içindir yani. Birçok manası var. O manalardan bir tanesini söyleyelim yani. Bir tanesini de o bir tanesinin aslında önde olan bir manası. Evet. Ve min maaniha, onun manalarından bir tanesi el istihkaku vel milkü, milkiyet ifade etmesi ve istihkak, layıkiyet ifade etmesi. Ona layıktır. Onun o hak sahibidir. Gelecek. Yani mecrurun istihkakını bildirir ve mecrurun milkiyetini. Nasıl? Ve tecrü cerreder el ismi, ismi el zahir, ismi zahiri vel mudmera zamiri. Cemya. Mesela diyor el malü li zeydin. El malü, mal li zeydin. Zeydin milkiyetindedir yani. Zeyd'e aittir yani. Zeyd maliktir yani. Malın malikidir. Elhamdülillah mesela. Ham Allah'a haktır. Yani Allah'ın istihkakıdır. Allah'ın layık olduğu bir şeydir. Allah'tan başkası hamda layık değildir. Nahu kavli teala sebbaha lillah. Sebbaha tesbih etti lillahi Allah'ı. Allah'ı tesbih etmiştir. Ma fis semavati vel ardı. Yerlerde, göklerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Çünkü Allah müstahik olandır. Tesbihi hak edendir. Allah'tan başka tesbih hak eden yok ki. Onun noksanlıklarından tenzih etsinler. Evet. Tüm sıfatlar tesbih etsinler. Ve kavli teala lehu, o Allah'ındır. O Allah'ın milkindedir. Allah'ın hükümranlığındadır. Allah'ın hakkıdır. Mülkü semavat. Yerlerin, göklerin mülkü Allah'a ait. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın hiçbiri zulüm olmaz. Sakat da yaratsa, sağlam da yaratsa, kör de yaratsa, ne yaratsa hiçbir zulüm değildir. Çünkü kendi mülküdür. Mülkünde istediği şekilde tasarruf eder. Tasarruf eder. Allahu yahkumu la muakkibe li hukmih. Cenab-ı Allah hükmeder, onun hükmünü sorgulayacak hiçbir merci makam yoktur. Ve minha yine harficerlerden bir tanesi 10, 11, 12. harficerler huruful kasemi, yemin harfleridir ki öyle harfler ki es-selâfetü, 3 tane kasemin 3 tane harfi var. Ve ye el-bâ-u bâh ve t-tâ-u-tâ vel-bâ-u bâh. Fakat tekellemne aleyha, bu kasem harfleri üzerinde konuştuk. Kelamın müstevfen, geniş bir söz ile konuştuk. Geniş bir şekilde bunları anlattık. Fî evvel kitap. Felâ hâcete binâ ilâ i'âdeti şey'in minhu. Tekrar onları anlatmaya ihtiyaç yok. Gerek yok. Onları anlattık kitabın başında. Ve minhâ yine harbicerlerden vâhu rubbeh. Vâhu rubbe nedir? Ve mithâluhâ kavlümr il kaysi, İmrel kaysin. Ve leylin kemevcil behri erha sudûlehu. Ve leylin, ey rubbe leylin. Nice geceler var ki. Kemevcil behri, denizin kara dalgaları gibi. Erha, evet erha, salıvermiş sudûlehu. Örtülerini üzerimize örtmüş. Kapkara kılmış yani. Karanlık hiçbir şey yok. Böyle geceler yani bahtsız geceler var. Öyle kalmışız o gecelerde. Denizin dalgaları gibi, denizin dalgası gibi böyle bütün örtüsünü üzerim indirmiş. Ortalığı simsiyah kılmış. Tamam. Ve rubbe leylin manasında. Ve rubbe leylin. Buna ne derler? Vav rubbe. Leylin mecrur. Leylin mecrurun bir vav. Elleti tüsemma vav rubbe. Vav rubbe diye isimlendiren vav ile mecrurdur. Ve kavlihi yine şair, evet. Ve kavluhu eydan. Ve misal ve kavlu, oraya atfediyoruz değil mi? Ve kavluhu ve kavlum ril kays eydan. Ve beyvati hidrin la yuramu hibauha. Ve beyvati hidrin. Şimdi o beyva demek perde. Çadırın kadınlar bölmesi, harem, marem, özel oda demek ama. Şimdi dikkat et. Hıdır da o çadır madır. Fakat beyvati hıdır bu bir terkiptir. Ne manasında kullanılıyor? İffetli, namuslu kadın. Ve beyvati hidrin. Nice iffetli, namuslu kadın var ki la yuramu, la yuramu, efendim, la yutlabu yani hibauha, hibauha, la yuramu talep edilmez ibadet. Günah. Ya bu adam zaten günahkar komutucu bir şey gücü. Haba yok bu demiş hocam. İsim olarak bak hibaya. Hiba şeyden mi? Ne orada altında isim olarak olur da. Yok o kadar. Hibaun ha. Hibaun akbiyetun. Ha çadır. Akbiyetun çadır otal. La yuramu hibahu. Onun hibe. La yuramu hibahu. Onun çadırı murad edilmez. Çadıra gerek duymaz mı hocam? Yani Allah bilir. La yutlubu hibahu. Ve beyzat yehidrin. Yani şimdi onun çadırda bulunmasına gerek yok. Zaten o kadar namusludur ki onun örtülmesine bile gerek yok. Zaten namusunu taşıyor. La yuramu hibahu. Kendini korur yani. Yani acaba iffetinden dolayı çadırına uğranmaz mı demek istiyor hocam? La yuramu murad edilmez. Hibavha. Onun çadırı kastedilmez. Kimse onun çadırını rahatsız etmez. O manada olur. Ha. O da güzel. Ötekinki çal kapı girebilirsin. Çal kapı zaten. He. Ama bu namuslu kadın vardı. İffetli namuslu. Nice iffetli namuslu kadınlar vardı. La yuramu hibavha. Onun çadırı murad edilmez. La yura mı? La yuksadu kastedilmez. Hibav. Yani onun çadırı hedeflenmez. Yani çadırına gidilmez. Evet. Tabii o başına başına sonuna baktırmış şiirin. Tabii. Hoş bir mana murad etmez bu da. Ve beyvati hıdrin. Vav vavu rubbe. Beyvati mecrur. Tamam. Beyvati hıdr yalnız iffetli namuslu kadın demek. La yuramu hibav. Onun çadırı kastedilmez. La yuramu. La yuksadu manasınadır o. La yuramu. La yuksadu hedeflenmez. Murad edilmez. Hibauha. Hibau beyzati hidrin. O iffetli namuslu kadının çadırı murad edilmez yani. Hedeflenmez. Peki 14-15. Ve minha müz ve münzü, müz münzü harbi cerreden ve yecurrani, bunlar da cerrederler. El ezmane, zamanları cerrederler. Bunlar zamana dahil olur ve zamanı bunlar cerrederler. Ve huma yedullani, ikisi de delalet ediyorlar. Ala mana min, min manasına delalet ederler. İnkâne, min manasına ne zaman delalet ediyor? İnkâne ma bâdehuma. Bu müz ve müzdü harfi cerinden sonraki kelime olursa maziyen, evet imkanı mabadi o maziyen. Mazi ise geçmişse yani. Tamam. Geçmiş zamanı delalet ediyorsa o zaman min manası. Ma raaytuhu müz yevmin hamisi. Perşembe gününden beri onu görmedim. Ma raaytuhu min yevmin hamis demek. Yani. Perşembeden beri onu görmedim. Ve ma kellemtuhu, onunla konuşmadım. Müz şehrin. Bir aydan beri. Min şehrin. Yani. Bir aydan beri onunla konuşmadım. Ve yekûnâni, olurlar bir mana fi. Fi manasına da gelir. İnkâne mâ bâdehumâ. İnkâne eğer olursa mâ bâdehumâ. Müz müzden sonraki lafız olursa hâdıran. Şimdiki zamana delalet eden bir lafız olacak. Şimdiki zamana dedi. Nahvu bak. La ukellimuhu. Onunla konuşmayacağım. Müz yevmina. Şu günümüzde. Fi yevmina. Şu günümüzde. Şu içinde bulunduğumuz günde. Onunla konuşmayacağım. Ve la elqahu. Onunla karşılaşmayacağım. Onunla karşı karşıya gelmeyeceğim. Müzü yevmina, şu günümüzde. Fi yevmina yani. Tamam. Evet. Fe in vaka bade müz ev müzü. Müz ve müzden sonra vakı olursa fi'lün, fiil vakı olursa evvete kânel ismu, isim olursa ellezî bade huma merfu'an. Müzden sonraki isim merfu olursa fehuma ismani. O zaman isimdirler. Ma raytu mün yevmul cumaati. Yevmul haber demek ki muzur da evvelü müddet, cem-i müddet manasında isim olmuş. Hmm. Peki. Kâlel müellif, müellif hazretleri buyurdu ve emmâ mâ yuhfadu bil izafeti. İzafetle mecrur olana gelince. Fenahvu kavlike gulâmu zeydin. Zeydin kölesi. Ve huve alâ kısmeyni. İki kısımdır bu. Mâ yukadderu billâmi. Lam ile takdir edilen gulâmun li zeydindir. Ve mâ yukadderu bimin. Min ile takdir edilen. Hatemu hadidin. Hatemun min hadidin. Demirden yüzük. Fellezi yukadderu billâmi. Lam ile takdir edilen muzafınıyla ne oluyor? Nahvu gulamu zeydin. Vellezi yukadderu bimin. Nahvu sevbu hazzin. İpekten elbise. Sevbu hazzin. Sevbun min hazzin. Ve babu sacin. Efendim. Saç. Saçtan kapı. Saç bir ağaçtır. Tamam mı? Öyle mi? Evet. Darbun mine şeceri yani. Bir nevi ağaç. Darbun nev'un mine şecer. Ağaçtan bir nevi. Bir sedir ağacı gibi düşün mesela. Sedir ağacından kapı. Tamam. Babu sacin. Babun min sacin. Ve hatemu hadidin. Demirden yüzük. Hatemun min hadidin. Ve kulu ben diyorum el kısmı sani minel mahfudati mecrurlardan ikinci kısım el mahfudu bil izafeti izafetle mecrur ve huve o yani el mahfud bil izafe ala selaseti enva'in üç nevidir zekerel müellifu müellif hazretleri zikretti minha bundan neyden yani bu üç nev'iden zikretmiş nev'ayni iki nevi lem manasında olan min manasında olan bir de fi manasında olanı var. Onu zikretmemiş. El evvel birincisi ma tekunul izafetu fihi ala mana min. İzafet min manasına oluyor. Ve saniki ma tekunul izafetu fihi ala mana lami. İkinci lam manasında olan. Üçüncüsü nedir? Ve salifi ma tekunul izafetu fihi ala mana fil. Üçüncüsü de izafet orada fi manasına. Amma ma tekunul izafetu fihi ala mana min. Gelelim min manasında olana. Fezabituhu bunun kural kaidesi en yekune olmasıdır el mudafı mudafın cüz'en bir cüz ve ba'dan bir bölüm. Neyden? Minel mudafili. Mudafın ileyin cüzüdür. Mudafın ileyten bir parça. Nahu bak cübbetü neyi söylüyorsun değil mi? Min. En yekûnel mudâfı muzâfın olması da cüz'en bir cüz ve bağdan bir parça bir bölüm. Neyden minel mudâfı ileyhi mudâfı ileyhi bir bölümü bir parçasıdır yani. Onu teşkil edendir yani. Nahu bak cübbetü sufin yünden cübbe. Yün cübbe yani. Yün cübbe. Yün cübbe. Ne demek? Cübbenin meydana, cübbenin ham maddesi nedir? Yün. Fe innel cübbete muhakkak ki cübbe ba'du sufi, yünün bir kısmıdır. Yani yün, yünden meydana gelmiştir. Ve cüz'ün minhu ve cüz'ün cüz'dür minhu, yünden de bir cüz'dür. Yani yünün, yün var onun içine. İşte iplik var, bilmem ne var, o var, bu var. Ama o cübbeyi meydana getirenlerden bir tanesi de yündür yani. Tamam. Ve kezalike aynı şekildedir. Emsiletül müellifi. Müellifin örnekleri. Hatemu hadidin. Demirden yüzük. Demir nedir orada? Yüzüğün cinsidir yani. Cinsini ortaya koyuyor yani. Ve emma ma tekünül izafetü fi ala mana fi. İzafetin fi manasında olması. Fezabitu bunun da kuralı nedir? En yekûnel mudâfu ileyhi mudâfun ileyhin olmasıdır. Zarfen lil mudâfi. Muzafın zarfıdır. Yani muzaf orada yapılıyor. Orada gerçekleşmiş. Nahvu kavline. Bel mekrul leyli. Bel mekrul leyli. Gecedeki tuzak. Gecenin içindeki tuzak. Gecenin içindeki tuzak. Vel mekrun fil leyli demektir. Vel mekrun fil leyli. Fe innel leyle leyl gece zarfun zarftır. Lil mekri tuzağın zarfıdır. Ve vaktun ve bir vakittir ki yaka'u yaka'u meydana geliyor. El mekru fi. O tuzak o gecede kuruldu. Onun içinde kuruluyor yani. İzabetine manasında fi. Yani mekrun fil leyli. Ve emma ma tekunu izafetu fihi ala manel lami lam manasında olması fe kullu ma la yasluhu fihi ahadun nev'aynil mezkuraini şu zikrettiğimiz iki nevi'den biri elverişli değil. Yani muzafın ile muzafın cinsi değil. Onun içine alan bir cins değildir. Tamam mı? Yani onun bir cüzü değildir. Muzafın ile muzafın cüzü değil. Parçası değildir. Tamam. İki, onun zarfı değil. O zaman izabet lan manasınadır. Ne gibi nahu gulamu zeydi. E zeyd gulam için bir cüz müdür? Bir parça mıdır yani? Gulam zeydin bir parçası değildir. Ama zeydin müteallik alakalıdır yani. Zeyd'in kölesidir. Ama aralarında bir yani köleyi meydana getiren şey Zeyd değil ki. Zeyd onun yani kölenin bir cüzü değildir Zeyd. Dolayısıyla min manasında değil. Yani Zeyd'den olan bir köle değil bu. Tamam. Peki zarf olabilir mi? Zeyd zarf değil ki. O zaman gulamun li Zeyd'in. Gulamun köle. Kime ait olan köledir? Li Zeyd'in. Zeyd'e ait olan köle demektir. Ve hasirul mescidi. Mescidin hasırı, halısı. Ve hasirul mescidi. Mescid şimdi. Mescid. Mescid hasırın cinsi midir? Yani hasır, hasır mescidin bir cüzü müdür? Değildir. Ama mescitte bulunuyor tabii. Ama mescidi mescit yapan şeylerden bir tanesi hasır değil de hasır olmasa da yine mescittir yani. Değil mi? Peki zarf mıdır orada mescit hasıra? Hasıra zarf da değildir. Niye? Hasır mescidin içinde yapılmamış ki. Değil mi? Hasır mescidin içinde bulunuyor. O zaman izafet burada lam manasınadır. Hasırun, hasır, halı neye ait olan? Lil mescidi. Mescide ait olan hasır. İzafet lan manası. Peki vakat terake. Muhakkak terk etti. El müellifu. Müellif hazretleri neyi terk etmiş? El kelame. Söz söylemeyi terk etti. Ne hususta? Alel kısmi thalifi. Üçüncü kısım üzerine konuşmayı bıraktı. Minel mahfuvati. Mecrurlardan üçüncü kısım hakkında bir şey söylemedi. Neydi o? Tabi'un lil mecrur. Mecrura tabi olan. Bunu söylemedi. Ve o da nedir? El mahfulu bit tebaiyyeti. Tabi olduğundan dolayı mecrur. Tabilikle. Yani sıfat, bedel, tekit, atfı beyan olduğundan dolayı mecrur. Bunu terk etti. Ve uzruhu fi zâike. Bu husustaki onun mazuriyeti, yani özrü nedir? Ennehu kad sebeka, ennehu muhakkak kad sebeka kavlu aleyhiye. Onun üzerine söz geçmiştir. Fi ahiri evvabil merfuati. Merfuların bölümünün, merfular yani mamul merfuların anlatıldığı bölümün sonunda söz geçti. Tabiler hakkında söz, anlatım geçti. Orada anlaşıldı zaten. Tabi demek. Eğer ki metbusu merfuysa merfu olandır. Mensup ise mensup olandır. Mecrur ise mecrur olandır. Orada anlatıldı bu geniş bir şekilde. Mufassalan anlatıldı. Mufassalan orada anlatıldığı için müellif hazretleri bir daha burada getirip de işte ettabi'u lil mecruri mecrurun demelgeri orada zaten söyledik yani. Orada anlattık geniş bir şekilde. Ve orada bilindi ki tabi mamul demek metbunun irabına göre iraplanan demektir. Metbunun irabı merfu ise merfu, mensup ise mensup. Mecrursa mecrur olandır. Dolayısıyla bir daha burada getirip onu zikretmenin bir anlamı yok. Odur diyor. Yani ve uzruhu müellifin uzru. Yani niye mazur görelim müellifi? Evet. Değil mi? El uzru inde kiramin nas makbul. Uzruhu onun özrü fi zalike bu ennehu şu. kat sebekal kavlu aleyhi. Alet tabiyen. Tabi üzerine söz geçti. Fi ahri ebvabil merfuati. Merfuların anlatıldığı bölümler var ya. Onların sonunda tabiler hakkında söz geçti. Hem de ne şekilde geçti? Mufassalan. Detaylı bir şekilde geçtiği için bir daha zikretmeye gerek görmedim. Ya. Vallahu subhanahu ve teala e'la. Allah yücedir. Ve e'lemu. Bilendir. Bilendir. Ve azbi azizdir. Ve ekremu kerimdir. Bunlara isim faal manası veririz. Tamam mı? Bunlar taftiriyet manasına söylüyor. Niye? Allah'tan başka Ali yoktur zaten. Allah'ın müşariki yok ki. Uluv'da. La müşarike fil ulubi ve la müşarike fil ilmi ve la müşarike fil izze ve la müşarike fil kerem. Dolayısıyla müşariki yok Allah'ın zaten. Allah yücedir. Allah bilendir. Allah azizdir. Allah kerimdir. Ama mecazi manadaki o uluvu murad edildiği zaman da Allah en yüce olandır, Allah en iyi bilendir. Öbürlerinin bilmesi Allah için bir şirket kabul edilmez. Mecazi anlamda. Peki. وَقَدْ كَانَ الْفَرَاغُ مِنْ كِتَابِتِ هَذَا الشَّرْحِ Bu şerhi yazımını, yazımından fâri olmak fi leyletil kadir. Kadir gecesinde meydana geldi. Leyletil hamis. Perşembe gecesi diyor. 27 min şehri Ramazan sene 1353 minelci. Eadallahu teala aleyna min berekatihi. Cenab-ı Allah bize onun bereketlerinden ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbin Allah'a mahsustur. Ve salatuhu ve selamu ala safveti safve min halqi mahlukatının özünün özü. Özü peygamberler, onların da özü Muhammed Aleyhisselam üzerine olsun. Hepsinin üzerine olsun. Ve ala saadetina efendilerimizin üzerine olsun. Alihi ve sahbihi ve tabi'in. Ali, eshabı, tabi'in hepsinin. Ve la udvane düşmanlık illa ala zalimin. Ancak düşmanlık zalimleredir. Başkasına düşmanlık yoktur. Ve la akıbetü lilmuttakin. Hayırlı netice de müttakilere ait olacaktır inşallah. Musanniflerin ruhuna bir Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim.